sana, cheers, cheers. Ang next song namin, sana magustuhan nyo. Title po nito ay Papa Kulong. Kung ang iyong problema ay ang iyong mukha, huwag na mag-alala pagkat nandito na. Ang sagot sa lahat ng problema mo sa mga babae, ang kamot sa lahat ng pagkakapigo na nandito na ang Papa, Papa Kulong. Nandito na ang Papa, Papa Kulong. Mag-aamoy mayaman kahit na pagpawisan, di na mahihirapan diretso ng wala ka ang tutok. Garantisado gumamit na ng Papa, Papa Kulong. Gumamit na ng Papa, Papa Kulong. Colorado. I play a lot of tennis and I know a little judo. My darling likes you smelling good, it always turns around. It's always you, so Papa Kulong. Kung ang iyong problema ay ang iyong mukha, huwag na mag-alala pagkat nandito. Sagot sa lahat ng problema mo sa mga babae, ang kamot sa lahat ng pagkakabigo na mga lalaki. Gumamit na ng Papa, Papa Kulong. Gumamit na ng Papa, Papa Kulong. Thank you very, very much.